ีท่านผู้ชมพบกับอีกเช่นเคยนะคะในรายการ The Exit ทางออกหัวใจหนีไฟดีค่ะถ้าท่านผู้ชมได้ติดตามเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเราพูดถึงเรื่องของผีเรื่องของสัญญาทั้งหลายนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะป้องกันได้ก็เรื่องของการทำความดีการมีฐานจิตใจที่มั่นคงนะคะและการมีศีลสมาธิมีปัญญาแล้วก็เรามาพูดถึงเรื่องการภาวนาคราวนี้นะคะวันอาทิตย์นี้เราก็จะพูดถึงเรื่องของการภาวนาเพื่อที่เราจะได้ข้อที่ขึ้นยังไงดีว่าเรื่องวันนี้ภาวนาเอาใหม่เอาใหม่แล้วเรียนขอเริ่มใหม่รู้สึกวันกำลังงงอยู่พูดถึงเรื่องภาวนาภาวนาช่วยอะไรนะท่านอาจารย์ช่วยให้เรา เป็นความสงบมีความสงบ เพราะแบบเป็นภาษาแล้วทำให้เราสงบ ทำให้เราจิตใจมั่นคง มั่นคง เกิดปัญญา เกิดปัญญาหรือจะบอกได้ไหมครับว่าที่เราต้องทำฐานให้มั่นคงเนี่ยต้องมีศีลสมาธิปัญญาทั้งหมดที่เกิดจากการภาวนาพูดอย่างนี้ได้ไหมคะหรือว่าไม่ได ้ไม่ศีลสมาธิปัญญาโดยเพราะการภาวนาเนี่ยจะช่วยทำให้เราจิตใจมั่นคง ภาวนาอยู่ตรงไหนของศีลสมาธิปัญญา ปัญญาอยู่ของปัญญา อ๋อนี่หนูสรุปเองก็ไม่ได้ก็ต้องบอกว่าครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องสัญญาศาสตร์นะคะอาจารย์แนะนำว่าให้เรามีฐานใจที่มั่นคงการจะมีฐานใจที่มั่นคงได้ต้องภาวนา ศีลสมาธิปัญญา ต้องศีลสมาธิปัญญา โดยเพราะภาวนา โดยเฉพาะภาวนาคือภาวนาด้วยปัญญาที่เกิดจากการภาวนา ใช่ ห ้ าสี่สาม สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะในรายการ The Exit ทางออกหัวใจหนีไฟกิเลสค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเราก็ได้พูดถึงเรื่องของไสยศาสตร์ทั้งหลายนะคะเรื่องของผีด้วยนะคะท่านก็ได้แนะนำเราว่าให้เราเนี่ยมีจิตใจที่มั่นคงนะคะมีฐานจิตใจที่ดีซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาโดยเฉพาะเรื่องของการภาวนาให้เกิดปัญญานะคะอาทิตย์นี้นะคะเราก็ได้มานำเสนอเรื่องของการภาวนาซึ่งคำถามของผู้ชมเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็ยังคงนิมนต์พระอาจารย์ไพศาลวิสารูนะคะพระอาจารย์ท่านจบคณะศิลปศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะตั้งแต่ปี2523นะคะหลังจากนั้นก็ทำงานอยู่ที่กลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคมนะคะท้องถิ่นพูดติดขัดหลังจากนั้นเลยนะเดี๋ยวเราเอาจบตำแหน่งท่านอะไรนะ คร ับค่ะหลังจากที่ท่านเรียนจบนะคะท่านก็ทำงานให้กับศาสนานะคะโดยอยู่ในกลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคมนะคะแล้วต่อมาท่านก็อุปสมบทนะคะในปีพ.ศ. 2526นะคะขณะนี้ท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดป่าสุขโตจังหวัดชัยภูมิค่ะ ภาวนาในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงการเจริญจิตเจริญปัญญาหรือว่าการฝึกจิตฝึกปัญญาคราวนี้เนี่ยการที่เราจะพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาได้นี่มันมีหลายวิธีถามว่าวิธีไหนที่เหมาะกับเราก็ต้องทดลองดูนะการภาวนานี่ก็มีหลายแบบเช่นการตามลมหายใจนะหรือว่าการเพ่งกสิณคือดูวัตถุที่อยู่นอกตัวเราแล้วก็กำหนดจิตอยู่ตรงนั้นหรือว่าการมีสติอยู่กับอิริยาบถการเคลื่อนไหวยกมือไปยกมือมาก็มีสติรู้ตัวการเดินจงกรมนะมีหลายวิธีนะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเหมาะกับวิธีไหนตราบใดที่เราแค่นั่งคิดเอาเราต้องไปทดลองปฏิบัติเราถึงจะรู้ว่าเราชอบแบบไหนนะแล้วก็ถ้าเราชอบแล้วเนี่ยเราก็จับหลักให้ได้นะแต่ละวิธีแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มีหลักการคล้ายๆกันนะถ้าเราจับหลักได้เนี่ยวิธีไหนก็แล้วแต่นะก็สามารถที่จะช่วยทำให้จิตใจเรามีสมาธิทำให้เรามีสติก็เกิดปัญญาได้ แล้วหลักที่จะจับนะคะหลักมันจริงๆแล้วคืออะไรคะ คือเราเจริญภาวนาไม่ใช่เพื่อเห็นสีเห็นแสงเพื่อมีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารเพื่อหวังลาภสักการะเพื่อหวังคุณวิเศษในทางอิทธิฤทธิ์ปฏิหารควรไปเข้าใจว่าต้องทำสมาธิเพื่อได้ เห็นสีเห็นแสงเห็นนิมิตหรือว่าสามารถทายใจคนได้ถ้าคิดแบบนี้เนี่ยมันผิดตั้งแต่แรกแล้วคือวัตถุประสงค์เนี่ยไม่ได้เป็นไปเพื่อทำให้ใจสงบและเพื่อละกิเลสคือการปฏิบัติเจริญสมาธิภาวนาพุทธศาสนาเนี่ยเพื่อทำให้ลดละความเห็นแก่ตัวจนกระทั่งเห็นแม้กระทั่งว่าไอ้ตัวตนก็ไม่มีจริงนะคือเกิดปัญญาเข้าใจหรือรู้จักตัวเองในมิติที่ลึกซึ้งที่สุดนะงั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยนะการเจริญภาวนาเนี่ยก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของสตินะเพราะสติเนี่ยจะเป็นเครื่องช่วยให้เราเนี่ยเห็นความจริงเห็นโลกตามที่เป็นจริงและทำให้เราเนี่ยมีความตื่นรู้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเหตุผลอื่นเนี่ยสติก็จะไม่มีความสำคัญสำหรับการปฏิบัติของเราเลยการปฏิบัติในพุทธศาสนาทุกอย่างเนี่ยจะเน้นเรื่องการเจริญสติเรียกว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานคือการให้รู้กายรู้ใจไม่ใช่รู้อย่างอื่นไม่ใช่เห็นอย่างอื่นถ้าเห็นนอกตัวไม่ใช่สติปัฏฐานไม่ใช่หัวใจกรรมฐานแบบพุทธหัวใจกรรมฐานแบบพุทธก็คือว่าไม่ได้รู้อะไรเลยนอกจากรู้กายรู้ใจและเห็นความจริงของกายและใจเท่านั้นแหละ แล้วทำไมการภาวนาถึงเป็นบุญสูงสุดล่ะเจ้าคะ เป็นบุญสูงสุดเพราะว่าสามารถจะเป็นกุญแจไขไปสู่ปัญญาคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่ามีปัญญาเข้าใจความจริงของชีวิตนะเราก็สามารถจะพ้นทุกข์ได้เราก็จะละเว้นจากการทำชั่วเพราะเราจะไม่มีความเป็นแก่ตัวนะการทำความดีเนี่ยด้วยการรักษาศีลเนี่ยมันก็ยังมีความเป็นแก่ตัวอยู่บางทีเราทำความดีแล้วเนี่ยเราถวายอาหารพระเราก็ยังทุกข์ที่หลวงพ่อท่านไม่ฉันอาหารของเราเราบริจาคเงินเป็นหมื่นเป็นแสนสร้างโบสถ์แต่ไม่เห็นติดชื่อเราเลยใช่ไหมเราทำบุญทอดกฐินเป็นล้านแต่ว่าเราเป็นทุกข์เพราะว่าวัดอื่นเขาได้บุญเขาได้กฐินมากกว่าเราใช่ไหมอันนี้คือทำความดีที่เป็นศีลเนี่ยมันยังทุกข์อยู่ตราบใดที่ไม่มีสติหรือว่าไม่ได้เจริญสติจนท่านเห็นความเห็นแก่ตัวที่อยู่เบื้องหลังการทำความดีของเราแต่ถ้าว่าเราเจริญภาวนาเกิดปัญญาและมีสติไอ้พวกกิเลสเหล่านี้ความยึดติดในตัวตนเหล่านี้ก็ทำอะไรจิตใจเราไม่ได้และถ้าเรามีปัญญาจนถึงขั้นว่าเห็นหรือว่าไอ้ตัวตนที่เรายึดถือว่ามันมีจริงมันไม่ใช่ของจริงมันก็หลุดพ้นจากความเห็นแก่ตัวอย่างสิ้นเชิงเป็นบุญสูงสุดเพราะว่าความเห็นแก่ตัวไม่เหลือหรอกนะ เป็นบ ุ ญเพราะว ่ าความเห็นแก่ตัวไม่เหลือหรือเป็นบุญเพราะไม่ทุกข์เจ้าคะ เมื่อไม่มีความเห็นแก่ตัวนะไม่มีตัวตนให้ยึดถือมันก็ไม่มีอะไรที่จะทุกข์เห็นแต่เห็นความทุกข์มันเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติความทุกข์เป็นเรื่องธรรมชาติไม่ใช่เรื่องของตัวเราที่ทุกข์มันไม่มีตัวเราที่ทุกข์แล้วเราคืนความทุกข์ให้ธรรมชาติไปแต่ก่อนเราไปเอาความทุกข์มาเป็นของเราเวลาเจ็บเวลาป่วยมันเป็นธรรมชาติใช่ไหมแต่เราไปคิดว่าสำคัญไม่หมายว่าฉันเจ็บฉันป่วยเราก็เลยทุกข์นะเวลาของหายก็ไปคิดว่าของของฉันหายไปคิดว่าของของฉันเนี่ยมันก็ทุกข์เลยเพราะว่าพอหายเราก็รู้สึกว่าเป็นของของฉันที่หายที่จริงไม่มีอะไรหายมันเพียงแต่ไปอยู่ที่อื่นนะแต่พอเราไปคิดว่ามีของของฉันมีตัวมีตนเนี่ยมันทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ถ้าเราละความในตัวละความยึดติดในตัวตนเนี่ยมันก็ไม่มีทุกข์มันก็เลยเป็นบุญอันสูงสุดนะ I'm sorry. จริงไม่เป็นจริงมันมีประโยชน์ไหมเจ้าคะ คือก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนว่านิมิตเนี่ยมีหลายอย่างอย่างแรกเนี่ยเขาเรียกว่าบริกรรมนิมิตก็คือสิ่งที่เราเอามาเป็นวัตถุในการบริกรรมหรือในการเจริญสมาธิเช่นเราตามลมหายใจใช่ไหมลมหายใจนี่ก็เป็นนิมิตเป็นบริกรรมนิมิตหรือว่าคนที่เพ่งเทียนเพ่งกสิณเนี่ยก็ถือว่าเทียนหรือก็คือกสิณนั้นเนี่ยเป็นนิมิตอันนี้ก็เป็นบริกรรมนิมิตคือสิ่งที่เอามาใช้เป็นเครื่องกำหนดในการเจริญสมาธิแต่ว่านิมิตที่เราพูดกันเนี่ยมักจะหมายถึงอุคหานิมิตหรือว่าปฏิภาณนิมิตก็คือว่าสีก็ดีแสงก็ดีนะที่มันแม้กระทั่งหลับตาก็ยังเห็นบางทีก็เป็นเสียงนะหรือบางทีขยายใหญ่ได้เช่นเราดูปลาเนี่ยเสร็จแล้วหลับตาภาพปลาก็ยังติดอยู่ในใจขยายปลาให้มันเล็กให้มันใหญ่ได้อันเนี้ยคือปฏิภาณนิมิตนะส่วนใหญ่ก็มักจะพูดถึงนิมิตในความหมายนี้นะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าจิตของเราเนี่ยไปปรุงมันขึ้นมาไปดึงมันขึ้นมานะบางทีมันปรุงโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ว่านิมิตเนี่ยจะสังเกตนะก็คือว่าพอมีสติเมื่อไหร่เนี่ยนิมิตมันจะหายโดยเพราะนิมิตที่เกิดจากการปรุงขึ้นมาในใจนะเพราะว่ามันจะปรุงก็ต่อเมื่อใจเราเนี่ยมันหลุดออกจากปัจจุบันนะเช่นไปมีสมาธิกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วปรุงขึ้นมานะแต่พอมีสติปุ๊บเนี่ยมันหายไปเลย เห็นไหมพระอาจารย์ที่เขาบอกว่าพอเกิดนิมิตแล้วว่าจะมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมันก็เป็นการปรุงของเราหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการจะเกิดขึ้นจริงๆหรือว่าเป็นบางคนมีนิมิตเห็นอดีตชาติแล้วในความจริงของเราว่าอดีตชาติเป็นอย่างนั้นหรือว่าจริงๆเราปรุงขึ้นมาเองเจ้าคะ ส่วนใหญ่นิมิตในความหมายที่วุฒิพูดนี่มาถึงสิ่งที่ยังไม่เห็นแต่ว่ามีลางให้ปรากฏให้เห็นเป็นภาพในจินตนาการในความฝันหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่ถ้าการที่ไปรู้อดีตได้นี่เราไม่เรียกว่านิมิตอันนี้ก็เป็นญาณอย่างหนึ่งนะเป็นญาณชนิดหนึ่งก็มีชื่อของมันนะอุเพนุวาสานุสติญาณก็คือการระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตหรือว่าพบชาติตัวในอดีตนะแต่ถ้าเป็นเรื่องของการที่จะเห็นสิ่งที่ยังไม่ปรากฏในปัจจุบันหรือไปเห็นถ้ำที่จะต้องไปเจอแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เจอเนี่ยอันนี้ก็เป็นนิดหนึ่งซึ่งเป็นไปได้มันเหมือนกับเป็นญาณอย่างรู้ขึ้นมาถ้าเราเรียกอีกอย่างนึงคือเป็น six sense เป็น six sense นะหรือว่าเป็นเกิดจากปัญญาที่มันสว่างว่าวขึ้นมาและเห็นเป็นภาพอันนี้สมาก็เชื่อว่าเป็นไปได้เหมือนกัน แต่ไม่ได้เกิดจากการปรุงแต่ง ไม่ได้เกิดจากการปรุงแต่งแต่ว่ามันไม่ได้เป็นผลจากสมาธิภาวนาโดยตรงนะส่วนใหญ่เวลาพูดถึงทำสมาธิภาวนาแล้วเห็นสีเห็นแสงเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องการปรุงแต่งที่เรียกว่าอุคหานิมิตหรือว่าปฏิภาณนิมิตแต่ว่ากำลังเดินไปแล้วเห็นภาพขึ้นมาว่าจะต้องเจอคนนี้หรือว่าจะต้องเจอสถานที่นี้เนี่ยอันนั้นมันไม่ใช่เป็นผลจากการภาวนาในความหมายที่ว่า ซึ่งทำไมบางคนถึงมีซิกเซนบางคนถึงไม่มีใช่ไหม เพราะว่าจิตของบางคนเนี่ยเป็นจิตที่เรียกว่ามีความสามารถทางนี้เป็นพิเศษนะคนที่คือถ้าบวชเป็นวิทยาศาสตร์คือคนที่มีสมองซีกขวาเนี่ยมีการพัฒนาดีก็จะเหมือนศิลปินที่เขาเห็นในสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะเขาสามารถจินตนาการไปได้กว้างไกลแต่คนที่ถนัดใช้สมองซีกซ้ายคือพวกที่ใช้ความคิดชอบวิเคราะห์พวกนี้เนี่ยจะไม่ค่อยเห็นพวกนี้ง่ายเพราะว่าซิกเซนหรือจินตนาการหรือที่ภาษาฝรั่งเขาเรียกอินทิวชันเนี่ยมันอ่อนความสามารถของจิตตรงนี้เนี่ยไม่พัฒนาถึงขั้นที่จะสามารถจินตนาการหรือไวต่อสิ่งเหล่านี้ได้ ปุ๊บมันจะหายไป ก็ใช่หลวงปู่ดูลนะซึ่งเป็นลูกศิษย์ของ หลวงปู่มั่นท่านก็บอกว่าไอ้สิ่งไอ้การเห็นน่ะจริงแต่สิ่งที่เห็นน่ะไม่จริงเข้าใจมั้ยไอ้การเห็นเนี่ยเห็นจริงแต่สิ่งที่เห็นเนี่ยไม่จริง แต่บางคนก็เกิดบ้างนั่งแล้วเห็นผีนะคะที่ว่าแบบเห็นคนมาคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันจริงมั้ย คะก็ที่ไม่จริงเยอะปรุงแต่งขึ้นมานะแต่อะไรก็ตามเนี่ยพอมีสติแล้วเนี่ยนะพอมีสติเนี่ยจิตกลับมาอยู่กับกายและใจเนี่ยมันไม่มีนะส่วนใหญ่มักจะเรียกว่าจิตส่งออกนอกนะ แต่บางคนก็คุยกันได้จริงแสดงว่าเขามีสติอยู่ขนาดนั้นแต่ก็เป็นเรื่องจริงที่ได้คุย ก็ไม่แน่ใจนะเมื่อคนที่ทำสมาธิแล้วไปลงไปนรกลงไปสวรรค์เนี่ยไอ้นรกสวรรค์ที่แต่ละคนพูดก็ไม่เหมือนกันเลยสมัยไปนรกขุมเดียวกันมันน่าจะเป็นเหมือนกันใช่ไหมแต่ที่พูดมาเนี่ยไม่เหมือนกันเลยน ะ หรือไปสวรรค์เนี่ยไปสวรรค์ชั้นเดียวกันแต่ทำไมบรรยายไม่เหมือนกันก็เลยสงสัยว่าปรุงเอาหรือเปล่าใช่ไหม แยกได้ยากก็เลยจริงๆแล้วสรุปว่าอาจจะเป็นการปรุงแต่ง สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สาระนะในทางพุทธศาสนาท่านก็ให้มองว่าสิ่งที่สำคัญที่ควรเห็นก็คือเห็นกายเห็นใจใช่ไหมรู้กายรู้ใจเวลาใจมันเผลอปรุงก็รู้เวลาใจมีสมาธิดื่มดำก็รู้อย่าไปรู้นอกตัวนะให้รู้ในเรื่องที่เป็นตัวเองก็คือกายและใจ นะคะท่านผู้ชมก็พูดถึงเรื่องของนิมิตเนี่ยเท่าที่คุยกับพระอาจารย์ก็เหมือนกับว่าจะเป็นเรื่องของการปรุงแต่งซะมากนะคะแล้วก็เมื่อเรามีสติตรงนั้นก็จะหายไปนะคะส่วนที่เห็นว่ามันจะจริงหรือไม่จริงเนี่ยก็คงบอกได้ยากแต่ว่าที่สำคัญก็คือให้มารู้กายรู้ใจของตัวเองดีกว่าส่วนเรื่องของนิมิตก็ไม่ใช่สาระนะคะที่สำคัญในการภาวนานะคะค่ะแล้วต่อมาไปจะคุยกันเรื่องของการแผ่เมตตาค่ะพระอาจารย์สรุปผิดบอกด้วยนะยังสรุปเรื่องแผ่เมตตา เอาเลย พร้อมนะครับห้า ต้อง ห้าสี่สาม ผู้ชายพูดถึงเรื่องการแผ่เมตตานั่งสมาธิทุกครั้งพอหลังจากเริ่มต้องแผ่เมตตาการแผ่เมตตานี่มันจำเป็นไหมคะแล้วก็ทำไปเพื่ออะไรและทำอย่างไรถึงได้ประโยชน์สูงสุดคะ ถามว่าจำเป็นไหมมันก็ไม่จำเป็นแต่ถ้าเกิดว่าต้องการทำให้จิตเนี่ยนุ่มนวลนะทำให้จิตเนี่ยปลอดโปร่งจากความโกรธปลอดโปร่งจากความเกลียดปลอดโปร่งจากความพยาบาทเนี่ยแผ่เมตตาเนี่ยสำคัญจำเป็นเลยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดับใจดับไฟในใจนะให้สงบลงนะหรือว่าความโกรธความเกลียดนะเพราะคนเวลานี้มีสิ่งที่มากระทบใจแล้วเกิดความโกรธความเกลียดบางทีเราขุ่นเคืองเจ้านายที่ทำงานบางทีเราไม่พอใจพ่อแม่บางทีเราไม่พอใจเพื่อนการที่เราแผ่เมตตาให้กับคนเรานั่นสำคัญแผ่เมตตานี่เราไม่ได้แผ่เมตตาเฉพาะคนที่มีบุญคุณกับเราเช่นพ่อแม่นะไม่ใช่คนแผ่เมตตาให้กับครูบาอาจารย์อย่างเดียวเราควรจะแผ่เมตตาให้กับคนที่คุณเราขุ่นเคืองใจหรือคนที่เบียดเบียนเราแล้วเราเกิดความโกรธความเกลียดตลอดจนแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามีใครบ้างที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเรานะแล้วก็แผ่เมตตาให้กับเขานะก็ช่วยทำให้จิตใจเราเนี่ยสงบเย็นทำให้หายเร่าร้อนหายทุกข์หายโกรธแล้วก็ทำให้จิตใจเนี่ยมั่นคงได้นะ แล้วการแผ่เมตตากับอุทิศส่วนบุญเหมือนกันไหมคะ แผ่อุทิศส่วนบุญเนี่ยเราอุทิศส่วนบุญคือเราน้อมบุญกุศลที่เราได้ทำเนี่ยแผ่ไปให้กับคนอื่นนะฮะส่วนแผ่เมตตาเนี่ยก็จะมีความหมายคล้ายๆกันนะแต่ว่าเราไม่ได้อ้างอิงเอาคุณงามความดีของเรานะแต่ว่าเราคล้ายๆว่าเราขอให้เขาได้มีความสุขคนที่เขาเบียดเบียนเราขอให้เขาจะได้ทุกข์ขอให้ได้เขาจะประสบภัยพิบัตินะอันนี้เนี่ยมันเป็นการแผ่ความปรารถนาดีให้แก่เขาโดยที่ไม่ได้อ้างอิงบุญกุศลแต่เราจะอุทิศส่วนกุศลให้เขาด้วยก็ได้นะและการแผ่เมตตานี้ก็ทำได้ทุกเวลาไม่จำเป็นว่าจะต้องทำหลังจากที่ทำสมาธิเสร็จแต่โอกาสที่ เราอาจจะรู้สึกว่าเหมาะคือก่อนนอนหรือว่าหลังจากทำสมาธิภาวนาแล้ว แล้วต้องเป็นภาษาบาลีไหมเจ้าค่ะ ไทยไม่สามไม่จำเป็น ภาษาบาลีมันก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นสูตรเพื่อที่ทำให้เราไม่ต้องคิดอะไรให้มันยุ่งยากนะแต่ว่าถ้าเราท่องแต่ปากหรือนึกในใจในสูตรนั่นเช่นสัพเพสัตตาบางทีมันเป็นแค่ปากเป็นแค่คำเราควรจะน้อมนึกไปถึงคนที่เรากำลังแผ่เมตตาให้เช่นพ่อแม่นะครูบาอาจารย์น้อมนึกไปถึงแม้กระทั่งคนที่เขาทำความทุกข์เบียดเบียนเราแผ่เมตตาให้เขาเราเห็นเขายิ้มแย้มนะมันจะช่วยลดละความโกรธความเกลียดในใจเราได้ แล้วเวลาเราแผ่ไปเขาจะได้จริงไหมเจ้าคะ คือเมตตาจิตนะถ้ามันมีพลังนะเขาย่อมรับได้คนที่มีจิตเมตตาเนี่ยเวลาเราไปอยู่ใกล้เราก็สงบเย็นนะฮะแต่ถ้าเราอยู่ไกลหน่อยเราก็อาจจะได้รับอานิสงส์นั้นน้อยลงเพราะว่า ต ้ องอย ู่ ใกล ้แต่ถ้าเกิดว่าแผ่เมตตาโดยตั้งจิตจำนงไปถึงคนๆนั้นเนี่ยถ้าเรามีจิตที่เป็นสมาธิเมตตาจิตของเราก็จะมีพลังไปกระทบหรือไปถึงใจเขาได้นะอันนี้ก็มีเหมือนกัน ก็จะเป็นไหมคะเวลากวดน้ำต้องมีหยดน้ำ เอาหยดไม่ใช่น้ำก็ได้อยู่ที่สำคัญอยู่ที่ใจนะน้ำนี่ก็เป็นการกวดน้ำก็เป็นธรรมเนียมของอินเดียเวลาใช้น้ำหลายอย่างนะเช่นจะมอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แก่ผู้เขากวดน้ำหรือว่าเวลาจะเป็นกษัตริย์ราชาพิเศษก็ใช้น้ำคือของธรรมเนียมอินเดียเนี่ยก็จะใช้น้ำในพิธีกรรมเหล่านี้เยอะซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องมงคลแต่ถ้าไม่มีน้ำก็ได้เพราะว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นคำสอนว่าด้วยหลักธรรมที่เป็นสากลนะมันไม่ได้อิงวัฒนธรรมใดนะจะกวดน้ำแบบไหนก็แล้วแต่ขอให้ใจเราเนี่ยสงบมีสมาธิแล้วก็เป็นกุศลแผ่เมตตาให้แก่เขาน ะถ้าเกิดว่าตอนที่บอกว่าเวลาเราโกรธใครให้แผ่เมตตากับคนนั้นถ้าใจมันยังโกรธอยู่แผ่จะออกแล้วคะอาจจะแผ่ความโกรธไปแทนอย่างเงี้ย มันช่วยการที่เรายังโกรธเนี่ยเวลาเรานึกภาพถึงคนคนนั้นนึกหน้าถึงคนคนนั้นแล้วเห็นเขายิ้มเห็นเขามีความสุขเนี่ยมันก็ช่วยลดความโกรธได ้ แต่ตอนโกรธเนี่ยมันยังนึกไม่ค่อยออก นะ แต่ว่าคนที่อาตมาลองฝึกให้คนเนี่ยลองนึกถึงคนที่ตัวเองโกรธเกลียดแล้วลองนึกว่าลองเห็นหน้าเขายิ้มเอาของให้เขาทักทายเขาเนี่ยแม้กระทั่งไปสัมผัสตัวเขาหรือกอดเขาเนี่ยหลายคนรู้สึกว่าความโกรธความเกลียดมันน้อยลง ไอ้เท่าที่เคยฟังมาเหมือนกับเวลาเราโกรธแล้วเห็นเขายิ้มเราอาจจะยิ่งโกรธได้ใช่ไหม ใช่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้ตั้งจิตจะแผ่เมตตา ใช่ค่ะ แต่พอถ้าเราตั้งจิตที่จะแผ่เมตตาแล้วเราเห็นเขายิ้มเรานึกภาพเขายิ้มเนี่ยใหม่ๆมันก็จะฝืนนะแต่ว่าถ้าเราทำได้เนี่ยใจเราก็จะสงบลง ก็คือสรุปแล้วมันได้ที่ใจเราก่อน ใช่ ถ้าไปถึงไม่ถึงก็ช่างมัน ใช่ ใช่ไหมคะ คือถ้าแผ่เมตตาหรือให้อภัยเนี่ยมันมีผลต่อใจเราโดยตรงหรือว่าเป็นเบื้องต้นเป็นอย่างแรกเลยนะ แต่บางคนนี่ก็บอกว่าให้อภัยคนเนี่ยยากบางคนให้อภัยคนได้ง่ายตรงนี้มันต่างกันเพราะอะไร เกิดจากการฝึกจิตนะถ้าเราแผ่เมตตาให้บ่อยๆแล้วก็ให้อภัยได้ง่ายแต่ถ้าเราเป็นคนที่เจ้าคิดเจ้าแค้นเนี่ยเราก็ให้อภัยได้ยากและที่เราเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นก็เพราะว่าเราเก็บสะสมความโกรธเอาไว้เราไม่ยอมปล่อยหรือบ้างสิ่งเหล่านี้มันไม่น่ายึดถือเลยความโกรธเนี่ยความแค้นไม่น่ายึดถือแต่เรากลับยึดมันแล้วมันก็เผาใจเราเองเราควรจะปล่อยให้ได้มากที่สุดใจเราจะได้สบายใจเราจะได้เย็น พ ู ดน ี้ เป็นน ั้ นไม่ใช่ข้ามชาติไหมคะเรื่องความโกรธหรือว่าความเจ้าคิดเจ้าแค้นหรือว่า เป็นไปได้เป็นไปได้ เพราะถึงได้มีการแบบฆ ่ าก ัน ต่ออ ๋ออันนั้นมันไม่ใช่เป็นความคิดแค้นแต่มันเป็นการกระทำด้วยมันไม่ใช่คิดแค้นในใจแต่มันเป็นการลงมือกระทำด้วยความแค้นแล้ว จะเป็นจำได้ไหมคะว่าชาติหน้ายังแค้นต่อตรงนี้เจ้าคะ เป็นไปได้ มันฆ่าได้ฆ่าได ้หรือว่าเราทำร้ายเขาชาตินี้ชาติหน้าเขาก็มาทำร้ายเราน ั ่นแสดงว่าอาการของความโกรธความเจ็บความปวดนี่มันข้ามภพข้ามชาติได้ความรักความหลงความมันก็ข้ามภพข้ามชาติได้ พระเจ้าก็เลยบอกว่าเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรเพราะถ้าไปจองเวรเขาแม้จะสำเร็จนะชาติหน้าเขาก็จะมาจองเวรเรา พูดถึงเรื่องการแผ่เมตตานี่นะคะก็ได้ประโยชน์บางคนก็ยังติดนะว่าเวลาแผ่เมตตาก็ต้องแบบใช้ภาษาบาลี